50 languages. 95. 95. Spojky dvě. Odkdy nepracuje? Od té doby, co se vdala? Ano, nepracuje od té doby, co se vdala. Od té doby, co se vdala, nepracuje. Od té doby, co se poznali, jsou šťastní. Od té doby, co mají děti, nechodí často do společnosti. Kdy telefonuje? Za jízdy? Ano, při řízení. Telefonuje při řízení. Dívá se na televizi při žehlení. Poslouchá hudbu při dělání domácích úkolů. Nic nevidím, když nemám brýle. Nic nerozumím, když ta hudba hraje tak nahlas. Nic necítím, když mám rýmu. Vezmeme si taxi, pokud bude pršet. Pojedeme na cestu kolem světa, pokud vyhrajeme v loterii. Začneme jíst, pokud brzy nepřijde.